ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันไปโดนเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะก็จะเป็นไวรัสมันก็มีผลต่อระบบประสาทจนทำให้คล้ายๆเป็นเจ้าหญิงนิทราแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนักนะเจ้าหญิงนิทรานี่เรียกว่าเป็นพวกประเภทผักนะแต่ว่าโรคนี้มันทำให้ร่างกายมันกับถูกแช่แข็งเอาไว้คือตาก็เปิดแต่จ้องมองไม่มีจุดหมายแล้วก็ตัวก็ไม่เคยเยื่อนขยับแต่ก็พูดได้เป็นบางครั้งแล้วแต่ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเราอย่างไรบ้างซึ่งก็แปลกนะเพราะว่าเช่นเวลามีคนแกล้งขว้างลูกบอลมาที่ตัวเขานี่เขาก็จะสามารถจะเอามือรับได้อย่างทันควันแต่นอกนั้นก็จะไม่มีอาการตอบสนองอะไรอาจจะพูดได้บ้างเป็นคำๆเป็นนาทีๆแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อคนที่ไม่มีชีวิตชีวาเป็นหุ่นนิ่งๆก็เป็นอย่างนี้มา40ปีแล้วก็ตลอด40ปีเนี่ยนะจากอายุ20กลายเป็นอายุ60บอกว่าหน้าตาก็ไม่ได้แก่ลงเลยหน้าตาก็เหมือนคนอายุสัก30ต้นๆขณะที่คนดูแลเช่นพยาบาลหมอนี่นะก็มีริ้วรอยความแก่ชราบางคนก็มีหมอคนหนึ่งเขาไปทดลองให้ยาบางตัวที่มันรักษาโรคอื่นได้เขาก็เลยลองให้กินยานี้ดูปรากฏว่าตื่นเลยนะตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาเหมือนคนทั่วไปคราวนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็แปลกมีความมีปัญหาอยู่หน่อยคือว่าความจำของเขานี่ก็จำได้แต่เฉพาะช่วง20ปีแรกแต่ว่าช่วง40ปีหลังรวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันนี่เขาไม่เข้าใจเลยเมื่อคนที่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเป็น30-40ปีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนไปจนทั้งปรับตัวไม่ทันแต่ว่าที่น่าสนใจประเด็นนี้คือว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตอนนี้เขาอายุ60แต่ว่าความรู้สึกของเขานี่มันยังเหมือนกับคนอายุ22อยู่เลยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนแก่แล้วเขาก็นึกไม่ออกว่าไอ้การที่เป็นคนแก่นั้นเป็นอย่างไรคือทั้งที่วัยเขามันก็วัย60แล้วแต่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนแก่เขายังรู้สึกว่าเขาเป็นหญิงสาวอายุ22อยู่แต่รู้นะว่าตอนนี้60แล้วคือประเด็นที่น่าสนใจในกรณีนี้นะก็คือว่ารู้ก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ความรู้สึกก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันไม่ไปด้วยกันรู้ว่าอายุ60แต่ว่าไม่รู้สึกว่าอายุ60ด้วย แล้วก็นึกไม่ออกว่าไอ้อายุการเป็นคนแก่นี่มันเป็นยังไงเพราะว่าใจยังรู้สึกว่ายังอายุ20มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาตอนหลังก็เอาเป็นว่าสรุปตอนหลังก็เข้ากลับสู่สภาพเดิมก็กลับไปเป็นเหมือนคนที่เหมือนกับเจ้าหญิงนิทราแล้วคนที่เป็นแบบนี้ก็เยอะนะเพราะว่าไอ้คนที่ติดเชื้อที่ว่านี่มันก็มีกันหลายคนแล้วก็มีอาการคล้ายๆกันตื่นขึ้นมาเพราะยาบางตัวแล้วก็แปลกใจตกใจที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ในสุดก็กลับสู่สภาพเดิมความรู้กับความรู้สึกนี่มันถ้ามันไม่ไปด้วยกันนี่มันมีปัญหานะคนเรานี่เราไม่ได้ประสบการณ์คนเรานี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยคนเรานี่ก็ทุกคนก็รู้นะว่าเราต้องตายไม่มีใครที่ไม่รู้แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ยอมรับว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้องตายมีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะคนที่พูดนี้เขาก็ตอนที่เขาพูดนี้ก็ป่วยหนักแล้วก็ใกล้จะตายแต่ว่าเขารับมือความตายได้ดีมากเป็นฝรั่งแต่นับถือพุทธนะเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าตัวเองต้องตายแต่ว่ามันยอมรับไม่ได้หรือไม่หรือลึกๆ ก็ไม่เชื่อว่าตัวเองต้องตายถ้าว่าคนเราเนี่ยเชื่อว่ายอมรับว่าตัวเองต้องตายนี่ชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปมากเลยคือเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบที่มัวแต่หาเงินหาทองหรือว่าเอาแต่เที่ยวเล่นนะแต่ว่าจะทำสิ่งที่มีคุณค่าใช้เวลาให้มีประโยชน์นนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่เป็นการที่เชื่อว่าให้ความรู้กับความรู้สึกนี่มันไม่ไปด้วยกันที่จริงก็เห็นได้ง่ายอย่างพวกคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่ก็รู้นะว่าไอ้เหล้าบุหรี่นี่มันมีโทษยังไงบ้างแต่ว่าเลิกไม่ได้เพราะว่าใจนี่มันไม่คล้อยตามเนี่ยผู้อย่างนึงความรู้ความรู้สึกนี่มันสวนทางกันใจนี่เป็นเรื่องความรู้สึกใจมันยังโหยหามันยังหลงไหลอยู่ยังติดในรสอร่อยหรือว่ารสชาติของยาเสพติดยังรู้ว่ามีโทษแต่ว่าใจไม่ไปมันก็เลิกไม่ได้เหมือนคนที่รู้ว่าทุกว่าตัวเองต้องตายแต่ว่าใจมันก็ยังไม่คล้อยตามมันก็ใช้ชีวิตอย่างคนประมาทที่จริงในชีวิตประจำวันคนเรานี่มันที่เราใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นี่เพราะว่าความรู้ความรู้สึกมันไปด้วยกันวันไหนที่มันไม่ไปด้วยกันนี่ก็มีปัญหาแม้กระทั่งในเรื่องการคบผู้คนมันมีคนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะมันเป็นโรคจะเรียกว่าโรคจิตก็ได้คือเวลาเจอคนที่รู้จักเนี่ยแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเช่นพ่อแม่เนี่ยจะคิดอยู่เสมอว่าไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองที่แท้จริงแต่ว่าเป็นคนอื่นที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อเป็นแม่จะให้จะเอาหลักฐานมายืนยันยังไงก็ไม่เชื่อว่า นี่คือพ่อแม่ของตัวหรือว่าคนรักของตัวก็ยังยืนกรานว่าเนี่ยมันเป็นคนอื่นที่ปลอมตัวมาเขาก็พยายามศึกษามันเกิดขึ้นจากอะไรในสุดก็พบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสมองด้วยคือสมองคนเราเนี่ยเอาง่ายๆมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นได้ยินกับความทรงจำหรือข้อมูลที่มีเราเรียกว่าสัญญานั่นเองเช่นเห็นใครแล้วบอกว่าอ๋อนี่พ่อนี่แม่อ๋อนี่เพื่อนอ๋อนี่บ้านอ๋อนี่เจ้าหมีเจ้าดิ๊กเนี่ยนี่เรียกว่าสัญญามันก็มีสมองทำหน้าที่ส่วนนี้สมองส่วนทำหน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวความรู้สึกเช่นเวลาเจอคนนี้แล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกที่มีอยู่เช่นเจอพ่อเจอแม่ก็จะรู้สึกอบอุ่นนะเจอแฟนก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดหรือว่ามีความรักคนปกติเนี่ยเวลาเจอใครเนี่ยสมองสองส่วนมันจะทำงานพร้อมกันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะมันเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่มีบางคนเกิดมีปัญหาไอ้สมองสองส่วนนี้มันไม่ประสานกันหรือว่าไอ้สมองโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเกี่ยวกับความรู้สึกนี่มันไม่ทำงานเช่นเห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่แต่ว่าไม่รู้สึกอบอุ่นด้วยคนที่มีอาการแบบนี้เขาจะรู้สึกเลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เพราะว่าถ้าเป็นพ่อแม่มันเห็นแล้วมันต้องรู้สึกอบอุ่นเขาก็เลยหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเชื่อว่าเนี่ยนี่พ่อแม่เพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกอบอุ่นมันไม่มีที่ไม่มีเพราะว่าสมองมันมีปัญหาอาจจะมีความอบอุ่นแต่มันไม่สามารถจะสื่อหรือรับรู้ได้เพราะการรับรู้เรื่องความรู้สึกเสียไปคนประเภทนี้เนี่ยเจอใครก็ไม่ว่าใกล้ชิดแค่ไหนก็จะคิดแต่ว่าเนี่ยเป็นคนอื่นปลอมตัวมาเสมอเจอหมาเจออะไรก็ไม่คิดว่าเป็นหมาที่ตัวเองคุ้นเคยเพราะมันไม่รู้สึกใกล้ชิดด้วยในการค้นพบนี่ก็ทำให้คนก็ทำให้เรารู้ว่าคนเรานี่มันไม่ได้อยู่ด้วยความรู้อย่างเดียวนะแต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกด้วยถ้าไม่มีความรู้สึกนี่มีปัญหาทีเดียวอย่างพวกฆาตกรเรียกฆาตกรต่อเนื่องพวกฆาตกรโรคจิตไปฆ่าต่อเนื่องพวกนี้ฆ่าคนง่ายๆมันก็จะมีประเภทหนึ่งนะที่มันประเภทว่าโหดเหี้ยมมากคือคนที่ประเภทที่เราเห็นข่าวในตามโทรทัศน์ตามหนังสือพิมพ์ประเภทอยู่ดีๆปืนมายิงคนกราดในโรงพยาบาลในโรงเรียนเนี่ยนะกับพวกที่ฆ่าคนทีละคนรวมแล้วเป็น20-30 คนนี่ต่างกันนะประเภทเอาปืนกราดยิงนี่เป็นพวกคับแค้นสังคมเป็นพวกที่ต้องการแก้แค้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำนะก็เลยระบายด้วยการทำร้ายคนอื่นเป็นการแก้แค้นเป็นการตอบโต้กับโลกนะไอ้ประเภทนี้นี่มันทำด้วยความแค้นทำด้วยความรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่เหมือนพวกฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรต่อเนื่องนี่หน้าตาดูภายนอกเหมือนคนปกติเลยฉลาดแล้วพวกนี้นี่รู้นึกว่าการฆ่าไม่ดี แต่พวกนี้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเห็นใจเวลาคนเหยื่อของตัวร้องขอความช่วยเหลือนี่ไม่รู้สึกเห็นใจด้วยก็ฆ่าได้ลงคอก็มันชี้เห็นว่าคนเรานี่แม้ว่าจะรู้ผิดชอบชั่วดีแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนี่มันก็เป็นฆาตกรได้ง่ายมากอันที่เราเป็นมนุษย์ปกติผู้ทุชนได้เพราะว่าเรามีทั้งความรู้รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วก็รู้สึกคือมีความเห็นใจหรือมีความรู้สึกร่วมเวลาเห็นคนทุกข์เราก็มีความรู้สึกร่วมด้วยเห็นภาพเด็กกำลังร้องไห้เราก็รู้สึกทุกข์อยู่ข้างในเห็นภาพเด็กยิ้มเราก็ยิ้มด้วยยิ้มข้างในหรืออาจจะยิ้มที่ใบหน้าไม่ใช่แค่การเป็นคนไม่ใช่แค่การดำเนินชีวิตตามปกติแม้กระทั่งการพัฒนาตนก็ต้องอาศัยทั้งการทั้งความรู้และความรู้สึกอย่างเช่นการที่คนเราจะควรขายปฏิบัติธรรมได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นรู้ว่ากามสุขได้รู้ว่ากามนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีในแง่ที่ว่ามันเจือไปด้วยโทษมันมีโทษมากกว่าคุณแต่ว่าเพียงแค่รู้อย่างนี้ไม่พอมันต้องรู้สึกจริงๆว่าไอ้กามนี่มีโทษในส่วนเดียวกันการที่จะหันเข้าหาความสุขที่ประณีตสุขที่เกิดจากสมาธิสุขที่เกิดจากการทำความดีสุขที่เกิดจากการปล่อยวางเนี่ยแค่รู้ว่าดีไม่พอนะมันต้องรู้สึกด้วยคือรู้สึกว่าโอ้สุขชนิดนี้นี่มันดีนะมันทำให้ใจเบาสบายถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกมีแต่ความรู้หรือถ้าใจไม่ไปรู้สึกกับไม่รู้สึกหรือสัมผัสกับความทุกข์จนเห็นชัดว่าโอ้กามนี่มันเป็นโทษหรือไม่จิตใจไม่ไปรู้สึกสัมผัสกับความสุขที่ประณีตจนเห็นว่าโอ้เนกขัมมะนี่มันดีนะตามนั้นนี่ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระองค์สมัยที่ยังปฏิบัติธรรมเรียกว่ายังไม่รู้ธรรมเนี่ยคือเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็รู้นะว่ากามสุขนี่มันกามนี่เป็นโทษแต่ก็ไม่สามารถจะละได้แล้วทั้งที่รู้ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันเป็นสุขนะแต่ใจก็ไม่คล้อยตามไม่แนบแน่นด้วยต่อเมื่อได้เห็นได้สัมผัสความทุกข์จริงๆแล้วก็ได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตความสุขจากการจากเนกขัมมะก็ทำให้สามารถที่จะเรียกว่าละทิ้งไอ้กามแล้วก็มีใจโน้มเข้าหาเนกขัมมะสุขได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์มากในเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเวลาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาเพียงแค่รู้ว่ามันดีไม่พอนะต้องใจต้องสัมผัสว่าทำแล้วมีความสุขให้ทานแล้วมีความสุขรักษาศีลแล้วมีความสุขภาวนาก็มีความสุขมันก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เรามั่นคงในการปฏิบัติธรรมได้ เวลาเจริญสติเนี่ยเพียงแค่รู้ว่าเจริญสติมีประโยชน์มีของดียังไงทำให้คนพ้นทุกข์ยังไงนี่ไม่พอใจต้องสัมผัสกับความสุขที่มีด้วยจะช่วยทำให้ปฏิบัติได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เรียกว่าไม่ท้อแท้ง่ายสิ่งที่สวยควรเราจะพัฒนาได้เนี่ยมันก็ต้องพัฒนาทั้งเรื่องความรู้และความรู้สึกพระพุทธเจ้านี่เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าพัฒนาสูงสุดเพราะว่าพระองค์นี่ถึงพร้อมทั้งปัญญาและกรุณาปัญญานี่เป็นเรื่องของความรู้หรือการรู้นะส่วนเมตตาหรือกรุณานี่เป็นเรื่องของความรู้สึกพัฒนาทั้งความรู้และความรู้สึกจนสุดยอดของความรู้คือปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมไม่สัจธรรมส่วนกรุณานี่ก็เป็นการพัฒนาความรู้สึกอย่างสูงสุดจนกระทั่งไม่รู้สึกแบ่งเขาแบ่งเรารู้สึกว่ามีเมตตามีความรักกับสรรพสัตว์เป็นหนึ่งเดียวที่จริงกรุณานี่ก็เป็นรวมไปถึงความรู้สึกทางด้านอื่นด้วยเช่นการมีสมาธิการมีสติอันนี้เป็นธรรมะฝ่ายเรื่องฝ่ายความรู้สึกหรือฝ่ายอารมณ์พูดง่ายถ้าพูดอย่างเปรียบเทียบอย่างยาวๆก็คือสมองกับหัวใจพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พัฒนาสูงสุดทั้งในด้านสมองและหัวใจคำว่าปัญญาและกรุณาเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงพัฒนาการคนละด้านด้านความรู้แล้วก็ด้านความรู้สึกอันนี้คือสิ่งที่การศึกษาสมัยใหม่มันขาดไปเพราะการศึกษาสมัยใหม่เป็นในเรื่องความรู้มากเป็นเน้นแต่เรื่องสมองแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องความรู้สึกไม่ได้พัฒนาเรื่องจิตเรื่องอารมณ์งั้นถึงแม้จะรู้เยอะรู้มากแต่ว่าอาจจะไม่มีนอกจากจะไม่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นแล้วก็ยังไม่มีฉันทะในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยฉันทะคือความชอบนี่เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่อยากเรียนหนังสือไม่มีฉันทะในการเรียนหรือว่าไม่มีพลังใจพลังจิตที่จะทำความดีเอาง่ายๆเพียงแค่รู้ว่าการทิ้งขยะเป็นของการทิ้งขยะบนถนนเป็นของไม่ดีรู้แต่ไม่ทำเพราะว่าไม่รู้สึกว่าทำแล้วมันการทิ้งขยะลงในถังนี่มันดียังไงหมายถึงรู้ว่าดีแต่ว่าใจไม่คล้อยตามไม่มีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นหรือไม่มีความเห็นใจส่วนรวมถ้าเห็นใจส่วนรวมเห็นใจโรงเรียนเห็นใจคนเก็บขยะหรือว่ารู้สึกรักชุมชนเนี่ยนะมันก็ไม่ทำนะไม่ทิ้งขยะลงถนนหรือว่าลงแม่น้ำเพราะมีความรู้สึกรักมีความผูกพันในสถานที่มีความห่วงมีความนึกถึงคนอื่นแต่ว่าไอ้ความรู้สึกส่วนนี้มันไม่ได้รับการพัฒนามากในโรงเรียนเพราะนักเรียนเอาแต่เรียนแม้กระทั่งน้ำใจนักกีฬาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าการสอนในเรื่องกีฬาที่ถูกต้องนะมันไม่มีซึ่งอันนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนอย่างโรงเรียนการศึกษาสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งของยุโรปของฝรั่งเนี่ยก็เน้นเรื่องอารมณ์มากนะในอังกฤษนี่ถือว่ากีฬานี่สำคัญมากการเล่นกีฬานะเพราะว่ามันฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกให้รู้แพ้รู้ชนะให้รู้จักเสียสละให้เป็นทีมเวิร์คนึกถึงส่วนรวมนี่ก็เป็นการฝึกด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ยิ่งของจีนของญี่ปุ่นสมัยก่อนนี่เขาฝึกเรื่องของสุนทรียะด้วย นะยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องเรียนบทกวีต้องแต่งกวีได้ต้องวาดภาพเป็นไอ้พวกนี้มันไม่ได้ช่วยเรื่องเหตุผลนะความรู้ก็ไม่ได้งอกงามแต่ว่าความรู้สึกเจริญงอกงามเพราะนั้นนี่ก็ไม่แปลกที่ฉือจี้เนี่ยฉือจี้นี่เขาตั้งแต่เล็กจนโตเขาก็ให้สอนเรื่องพิธีชงชาสอนเรื่องการจัดดอกไม้สอนเรื่องการวาดภาพแม้กระทั่งหมอยังต้องเรียนเรื่องเหล่านี้เพื่อกล่อมกล่าวอารมณ์เพื่อพัฒนาความรู้สึกว่าเป็นหมอนี่มันต้องมีความเมตตากรุณาต้องมีเรื่องความรู้สึกมากถึงจะมีคุณธรรมในเรื่องการพวกเราก็ต้องจับหลักอันนี้ให้ได้นะแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองนอกจากด้านปริยัตินะคือการรู้ว่าธรรมะมีอะไรบ้างอริยสัจ4มีอะไรใจมันก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยโดยเฉพาะในขั้นปฏิบัติต้องปฏิบัติจนกระทั่งใจมันคล้อยตามเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรรู้สึกได้เวลาทุกข์จนกระทั่งรู้จักเข็ดรู้จักลาถ้าว่าใจได้สัมผัสกับความทุกข์มันก็เข็ดหลาบได้ง่ายก็จะขนขวายในการที่จะพัฒนาเข้าถึงความสุขที่ประณีตแต่สำหรับคนทั่วไปในการเจอความทุกข์เจอความยากลำบากนี่เป็นของดีนะโดยเฉพาะทุกข์จากกามทุกข์จากความพัดพรากสูญเสียทุกข์จากการเจอจากการผิดหวังเจอสิ่งที่ไม่รักพวกนี้มันก็ทำให้จิตใจเนี่ยเข็ดหลาบแล้วก็แสวงเกิดการดิ้นรนแสวงหาความสุขที่ดีกว่ากามสุขเวลาจะสอนคนอื่นก็เหมือนกันต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของความรู้และความรู้สึกด้วยแต่พ่อแม่ทีนี้ก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องความรู้สึกแล้วหรือไม่ค่อยในเรื่องหัวใจและอารมณ์เป็นเน้นแต่เรื่องการเรื่องสมองคือให้เด็กรับรู้เยอะๆเรียนมากๆคำว่าเรียนมากๆนี่สมัยนี้ก็คือเรียนเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องใช้สมองใช้ความจำหรือว่าใช้การคิดไปติวไปเรียนพิเศษก็เรื่องพวกนี้นั่นแหละไอ้ที่จะใช้ที่จะกล่อมกล่าวอารมณ์พัฒนาความรู้สึกนี่มันน้อยมากก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้เด็กนะมีบุคลิกแปลกๆรวมทั้งไม่มีความสุขด้วยคุณธรรมก็อ่อนด้อยแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ในการตัดสินใจก็อ่อนการตัดสินใจต้องใช้ความรู้สึกด้วยนะไม่ใช่แค่เหตุผลคนเขาเคยเจอคนที่เคยมีคนบางคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคชักโรคอะไรพวกนี้และวิธีการรักษาสมัยก่อนคือตัดสมองส่วนหนึ่งออกไปแล้วเป็นสมองส่วนที่บังเอิญมันมีหน้าที่รับทำหน้าที่เรื่องอารมณ์ด้วยพอตัดสมองส่วนนี้ไปคนไข้คนนี้ฟื้นขึ้นมานี่โรคชักหายแต่ว่าเปลี่ยนก็เป็นคนละคนเลยมีแต่ความคิดเหตุผลแต่ไม่มีอารมณ์ก็เลยกลายเป็นมนุษย์แปลกประหลาดแล้วก็ไม่มีความสุขทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เราก็เลยมีความรู้ว่าอ๋อความรู้สึกนี่มันสำคัญมากแม้กระทั่งกับสัตว์ที่ใช้เหตุใช้ผลมากๆอย่างมนุษย์ถ้าไม่มีความรู้สึกและการใช้เหตุผลการตัดสินใจก็เพี้ยนเหมือนกันดังการฝึกตรายสิกขาหรือการฝึกของพุทธศาสนานี่จะสังเกตดีนะมันเป็นเรื่องการฝึกทั้งในเรื่องของ กายวาจาและใจใจนี่ก็รวมทั้งด้านความรู้และความรู้สึกสมาธิหรืออธิจิตติสิกขานี่เป็นเรื่องการพัฒนาความรู้สึกส่วนปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขานี่เป็นเรื่องการพัฒนาความรู้รู้จนแจ่มแจ้งในสัจธรรมพุทธศาสนาก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างครบถ้วนมานานแล้วแต่สมัยต่างหากที่มันวิ่นแหว่งไปทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งนะกลายเป็นการศึกษาที่ไม่ครบด้านการศึกษาในแม้กระทั่งการศึกษาของพระของคณะสงฆ์ในนี้ก็ละเลยส่วนนี้ไปมันก็เรียกว่าเดินตามฝรั่งหรือเดินตามเรื่องของการใช้เหตุผลจนกระทั่งละเลยเรื่องความรู้สึกมีเรื่องพัฒนาอารมณ์เอาล่ะวันนี้พูดเท่านี้ก่อนครับ